شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. نندلي أن درسيت كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه تنهيها قد كسيمي نسيمة الدفن وتوابعه كزيكا نفيلي أنبابه من الفاتية قد كزيكا قد كيالي أنبابه قد مزوشة قد كمسألة يمزيشي نا قد كسيمهي ومنغول ما سيمهيزو زمزيشي ni adafnu wa tawabi'uhu, ni ile sehemu ambayo ya kuzika na vile ambayo unafuatia katika sehemu ya kuzika. Anasema dhabhu aljamusu inda usuli aljanazati ila almakbara, kuchinja ng'ombe yule inda usuli aljanazati, mbele ya kufika katika ile jeneza, ila almakbarati, kufikia kuelekea katika sehemu ya makaburini. Kabla dafniha, kabla ya kuzika kwake hiyo jeneza au hiyo mayit, wa tafriqi lahmi, na kutawanya ile nyama, ala man hadhara, juu ya wale ambao walikuwa wamehudhuria, wale ambao walikuwa wamehudhuria, kila ambaye alikuwa wamehudhuria basi upata nyama hiyo. Maelezo hayo yaangalie katika al-ibda katika nambari 114, uzushi wa 81, wadhu dabi dhabihati, kuweka damu ya kile kichinjwa, alati kichinjwa ambacho, dhubihati ambacho kimechinjwa, inda khuruji aljanazati min ad-dar, wakati wa kutoka ile jeneza kutoka katika nyumba, fi qabri almayit, katika kaburi la maiti. Uzushi wa 82, dhikru hawla sariri almayit qabla dafnihi, kuleta dhikri pembezoni mwa kitanda cha maiti kabla ya kumzika kwake, kwa maana watu pale wanazunguka, wanamzunguka yule maiti na wanazikiri pale katika pembezoni mwake wa kile kitanda ambacho alichokuwa amelazwa yule maiti. Uzushi huo uangalie katika kitabu wa Sunan wal Mubtada'ati katika nambari 67. Uzushi wa 82, al-adhanu adhana inda idkhali al-mayyit fi qabrihi, ni adhana wakati wa kumuingiza mayit fi qabrihi, katika kaburi lake. Kwa maana watu wanapomuingiza mayit katika kaburi huwa wanasoma adhana. Kwa hiyo ukisikia adhana wakati mayit anaingizwa katika kaburi, fahamu kwamba hao wanatekeleza uzushi, wanafanya mambo ya bid'a. Yaangalie hayo katika kitabu Hashiyatu Ibn Abidin katika juzuu ya kwanza kurasa 337, 837. Kwa hiyo wao wakimwingiza ile maiti katika kaburi usoma adhana hapo tena, na adhana hizo ima anaweza kasoma mmoja au akenda kwa pamoja, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, akasoma adhana lakini katika mfumo wa mahadhi. Kwa hiyo huo ni uzushi. Uzushi wa 84, inzalu almayyit fi qabri, kumuingiza mayiti katika kaburi, min qibali ra'si alqabri, kupitia upande wa kichwa cha kaburi, yani sehemu ile ambayo maiti akiingizwa anakaa sehemu ya kichwa. Kaburi letu ndio hili tayari, maiti akitiwa anakuwa anaingizwa katika ile sehemu ambayo ya miguuni ile, umefahamu? Anaingizwa sehemu ya miguuni, akisha ndo anapokelewa anakuja sehemu ya kichwa. Sasa watu wakamuingizia upande huu, si umefahamu? Wakamuingizia upande huu. Kwa hiyo kumuingizia upande huu ni uzushi, kwa sababu sio katika mafundisho nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kufanya kwa hivyo watu wanafanya ni uzushi, lakini hayo katika miji yetu yamesalimika, hayapo. Rajil mas'ala, yarejee katika mas'ala ya 103 sahifa ya 150. Uzushi wa 85, ja'alu shay'in min turbati Husaini alayhi salatu wassalam, kujalia sehemu ya udongo wa Husein alayhi salam ma'a al-mayyiti, pamoja na mayiti. Inda inzalihi, wakati wa kumteremsha huyo mayiti na kumuingiza fil qabri, katika kaburi. Liannaha amanu min kulli khawf, wanasema kwamba hiyo ni amana ya kila khofu. Mashiao wanasema kwamba kuingiza katika kaburi lile udongo wa Husaini kwamba ni amana kutoka na kila khofu. Kadha zaama fil miftahi lkarama, namna kama hivyo wamejigamba katika miftahu lkarama, katika kitabu chao hicho, katika juzuu ya kwanza ukurasa 497. Uzushi wa 86, farshu arramli tahta almayit lighairi dharura, farshu arramli, kutandaza mchanga tahta almayit, chini ya maiti, lighairi dharura, pasi na dharura yote ile, yani ukatandaza mchanga ukafanywa kama ndio mkeka fulani, yani jambo hilo ni jambo ambalo kuwa halitekani. Na ramlu maana yake ule mchanga ambao wenye changarawe. Jaalu alwisadati, kujalia mto au nahwiha au mfano wake, tahta rasi almayit, yani chini ya kichwa cha mayit, fil qabri, katika kaburi. Sawa, mto huo ukatengenezwa kwa udongo au mto asaka wa mto ule mto wenyewe. Kwa hiyo jambo hilo ni jambo ambalo kwa sila sawa, ni katika mambo ambayo uzushi, na maelezo yake angalie katika almadkhal, katika juzuu ya 3 kurasa 260. Uzushi wa 88, rashul ma'i alwardi, kurashia maji ya wardi, ala almayit, juu ya maiti, fi qabrihi, katika kaburi lake. Hayo vile vile ni mambo ambayo uzushi, ni watu kurashia maji ya wardi ambayo yanatoa wardi ndani yake, ukawa na rashia pale ili kaburi litoe harufu nzuri, na watu wakifika pale nasema, ah, huyu bana mashallah kaburi lake linatoa harufu nzuri. Kumbe kuna watu wamekuja kurashia maji ya wardi pale. Mambo hayo ni uzushi. Kadhalika yale ambayo watu wanawafanya baada ya kushakuzika, huwa na rashia maji pale katika lile kaburi, pia kufanya vile ni uzushi, katika mambo ambayo ya kibida, katika mambo ambayo yalikuwa hayajathibiti kutoka kwa nani? Kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Na labda ikiwa kuna dharura kufanyika hivyo, labda mchanga ule, yani ni mchanga ambao vumbi tu, kisha watu wakatia maji kwa ajili ya kushikamanisha ule udongo ili lijulikane kwamba ni kaburi, hiyo itakuwa katika mlango wa dharura. Lakini katika miji yetu dharura hiyo haipo, kwa sababu mchanga wake sio wa vumbi. Kuna nchi ukitembea, mfano kama Yemen, baadhi ya maeneo ukitembea, sio maeneo yote, baadhi ya maeneo ukitembea unakuta sa vumbi, na vumbi ile ukilichukua ukilikusanya hivi, akisha kuja kumwambia mtu hii ni saruji, anakukubalia kwamba hii ni saruji, kumbe sio saruji, ni vumbi, kwa maana vumbi lake ni laini sana. Sisi tulikuwa tukiweka mabegi yetu yale tumefunga, upepo ukipepea ule, pepo unapepea, basi wewe jioni fungua begi lako utalikuta lishajaa vumbi, umelifunga kwa zipu, hakuna kwamba pahala panaingia kitu, lakini kutokana na lile vumbi lake laini jepesi sana, yaani likipepewa na upepo linaingia mpaka katika mabegi, linapenya manake, yaani zile zipu zile si zinakuwa kama zina wazi mlichuruchu, hata muli linapenya lile vumbi, ukifungua unakuta kwamba vumbi lishaingia katika yale mabegi, kuonyesha vumbi lake kwamba ni jepesi sana. Sasa kuna ardhi ambayo iko katika hali kama hiyo, kifukua na mkinini mkitia maiti inakuwa ni vumbi. Kwa hiyo ili ile maiti iwe katika hali ile kwa nzuri kwanza, ile udongo wenyewe ili jishikamane na ile kaburi liwe vizuri, kabla hujafukia usekane ulite maji lishikamane, kisha baadaye mwaweka ile maiti ili manake awe katika mazingira yalikuwa mazuri zaidi na julikane kwamba ile ni kaburi. Lakini bila kupatikana dharura hiyo, watu wakifanya wanafanya mambo ambayo yalikuwa uzushi. Uzushi wa 89, ihalatul hadirin at-turab bidhuhuri al-kath, asema ko nimina wale ambao walikuwa wamehudhuria udongo ule bidhuhuri al-akafi al-akufi, kwa kutumia matumbo yaani kwa kutumia migongo ya viganja, mustarji'in, tena hali ya kuwa ni wenye kuleta istirjai, yaani wanachukua udongo ule kwa hivi kisha chukua hivi wanamimina, wakamimina ile, na hiyo ihala tu maana yake kumimina kutoa juu kwenda chini. Ndio wanasema maulamaa kwamba maana yake kwamba dafu min a'la ila asfal, maana yake kwamba ni kumimina kutoka juu kutoka kwenda chini, maana yake kuchukua hivi kisha ukamimina, lakini ukachukua kwa yani haya nimefahamu, ukachukua kwa haya yani kwa juu ukachukua udongo kama mimi. Sasa huo ni uzushi na bid'a pia katika kujipa kazi ngumu ya ambayo ilikuwa la mtu akuambia kwamba afanye hivyo. Anasema huwa madhhabul imamia, hayo ni katika madhhabu ya imamia mashia, kama fil miftah al karama, kama alivyokuwepo katika miftah al karama juzuu ya kwanza kurasa 499, wa kaannahum aradu bi hadhihi sura, kama kwamba wao wanakusudia kwa sura yao hii ya kuchukua udongo hivyo, mukhalifata ahli sunna, kwenda kinyume na nini, kwenda kinyume mukhalafata ahli sunna, kwenda kinyume na wale wa sunna, alladhina wale ambao yahthuna wanamimina udongo, kama kana sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yahthu bi batin alkaffaini, akimimina kwani kwa matumbo haya ya viganja akichukua akimimina. Kwa hiyo wao wanachukua kwa hivi wanamimina, maanake wanaonyesha wazi kwamba wao ni watu wanakwenda kinyume nana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Raji almas'ala, rejea katika mas'ala ya 103 katika sahifa 151. Uzushi wa 90, qira'atu, wakati watu wanamimina mchanga huwa wanasoma visomo, na miongoni mwa visomo hivyo wakawa nasema minha khalaqnakum fi hathwati alula, katika ule mimino wa mwanzo, mtu anachukua mimino wa mwanzo kisha anasema minha khalaqnakum, akisha wa fiha nu'idukum fi thania, kwa maana mimino wa pili anachukua anasema wa fiha nu'idukum, akisha wa minha nukhrijukum taratan ukhra fi thalitha, kisha huwa anasoma kipande cha mwisho cha aya hicho ambacho kilichokuwepo katika sura Taha ya nambari 55, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kwa hiyo kusoma ya hiyo katika mimino hiyo ni jambo ambalo kwa uzushi, kwa sababu hakufundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na Qur'ani ameshushwa yeye mtume alayhi salatu wassalam. Rajia almas'ala, rejea mas'ala 106. Uzushi wa 91, alqawlu fil hathwati alula, qawli katika mimino wa mwanzo, watu kusema bismillah kwa jina la Allah, wa fi thania, na katika mimino wa pili almulku lillah, ufalme ni wa Allah, wa fi thalitha, na katika mimino wa tatu alqudratu lillah, uwezo ni wa Allah, wa fi rabi'a, na katika mimino wa nne alizzatu lillah, nguvu ni za Allah, wa fi alkhamisa alafu walghufran lillah, msamaha ni wa Allah. Alafu walghufran maana yake msamaha. Na baadhi ya maulamaa wametofautisha wakasema alafu ni maana pana sana, walghufran maana khas, lakini kwamba yote ina maana ya msamaha. Wa fi sadisa, na katika ya sita arrahmatu lillah, yani rehma za Allah, thumma yaqra'u fi sabi'ati qawluhu ta'ala, kisha katika mara saba huisoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, kullu man 'alayha fan, kila ambaye alikuwepo katika mgongo huu wa ardhi basi atakuwa ni mwenye kuondoka, kwa maana atakuwa ni mwenye kuondoka na kumalizika, kama ilivyokuja katika sura Ar-Rahman aya nambari 26. Wa yaqra'u qawluhu ta'ala, na usoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum تارة أخرى الآية ينسوما يهيو وزوشي و 92 قراءة السبع سوري وصوما سورة سابة وزوما سورة غابي سابة سورة قوانزة وصوما سورة الفاتحة والمعوذتين نقصوما معوذتين قل هو قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس والإخلاص نقصوما سورة الإخلاص كيشا بلذيني قصوما إذا جاء نصر الله وإذا جاء نصر الله بقى مشواك سورة النصر كيشا بلذيني قصوما قل يا أيها الكافرون بقى مشواك كيشا قصوما إنا أنزلناهم بقى مشواك وهذا الدعاء كيشا هو نصوما دوهي اللهم إني أسألك باسمك العظيم إذا الله قلت أمومي من نقوم بويوي وجنا لاكو أمبالو قوة تكوفو وأسألك أن نقوومba باسمك الذي هو قوام الدين نقوومba kwa jina lako ambalo ndio kisimamizi cha dini wasaluka na nakuomba wasaluka na nakuomba bishbishdish wasaluka tena hapo utaja yale ambao wao walikuwa wanakusudia kuyaomba wasaluka باسمك الذي اذا سئلت به اعطيت nakuomba kwa jina lako ambalo ukiomba wewe kwa jina hilo unatoa واذا دعيت به اجبت na utakapoitwa wewe unaitikia رب جبرائيل وميكائيل مولا وجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل نفيذ ذيلي عزرائيل تعالي مكشة تنبولية وانبا تامكولا إسرائيل كتكا ما تامكو انبارو قد يثبيتي ملك الموت قد قدينا لا عزرائيل أو إسرائيل إلى آخر بقى مشوامي كل ذلك عند الدفن الميت حيوتي wanasema kwamba yanasoma wakati wa kuzikwa ile maiti kwa maana wamezusha uzushi huo wakawa wanasoma wakati wa kuzika maiti ameweka nambari 1 anasema istahabba hadha ameyapendezesha haya wa ma qablahu na yale kabla yake fi sharh ash-shari'a katika kitabu sharh ash-shari'a katika safha 568 wa mimma yadullu ala ikhtira'i hadha na miongoni mwa mambo ambayo yanajulisha juu ya kuwa ni uzushi huu anna fihi dhikru ismi Izrail kwamba ndani yake kuna kutajwa jina la Izrail wala asla lahu fi sunna wala kuna asili malakul mauti kuitwa kwa jina la Izrail au Izrail fi sunna mutlaqa moja kwa moja kama sabaka tanbihu alayhi kama ambavyo nilikushakutangulia tanbihi juu yake katika safha 156 kwa hiyo hakuna malaika ambaye anaitwa jina gani Izrail. Kwa hiyo kama mtu amejizoeesha kumuita malakul mauti kwa jina la Izrail, tutamwambia hiyo dalili yako ya kuita wewe Izrail kwa wapi? Umeipata wapi? Eh? Tuletee dalili ya kwa wewe malakul mauti unamuita Izrail. Uipate dalili hiyo si katika Qur'ani wala katika Sunna, kwa maana katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hiyo kama umezoea, jikataze kumuita malakul mauti kwa jina la nani? Israel kwa sababu namuita kwa jina ambalo kwa sio lake. Mwingine anaweza kusema ah, lakini kuna ubaya kumuita kwa jina la Israel. Shazoea sisi kadha kadha inakuaje hapo? La, si sahihi. Simefahamu. Vipi mtoto shuleni kama akiulizwa yule malaika kutoa roho nani? Anaruhusika kuandika Israel. Kwa ajili ya kupata marks ataandika hivyo, lakini kwamba ataandika kwamba huyo anaitwa Malakul Mauti au vile vile anaitwa Israel. Na lao kwamba ataandika malakul mauti tu basi mwalimu atatia nini? Atatia ronge. Simefahamu. Sasa mwalimu mwenyewe kilaza. Hajui yani ule usahihi wa jambo koje. Kwa hiyo yeye anaona kwamba ile ndo ronge kumbe ndo sahihi. Simefahamu. Sasa kwa sababu ni mambo ambayo watu washazoeeshwa, washazoea, watu washazoeeshwa, washazoea na haya ni matamko ambayo watu umetamkishwa mpaka washazoea kwamba malakul mauti wanamuita kwa jina la Israel. Lakini wewe Qur'ani yote utasoma utakuta anaitwa kwa jina gani? Kwa jina la Israel. Allah anasema kuli yatawafakum malakul mauti alladhi ukila bikum, sema kwamba anakufisheni malaika mauti ambaye amewakilishwa kwa nyinyi. Kwa hiyo Allah amemuita kwa jina la malakul mauti. Kadhalika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zimetaja kwa jina la malakul mauti, na hilo ndio jina lake ambalo alikuwa ametajwa katika Qur'ani na katika Sunna. Kwa hiyo na sisi inatekana tumuite kwa jina ambalo alikuwa limethibiti, huku ni kufuata sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu akija na majina mengine huku kumuita Israel au kumuita majina mengine, huko ni kuzua katika dini, jambo ambalo alijielezwa katika dini, wewe ukileta maana yake unakuwa umezua. Naam. Anasema uzushi wa 93, qira'atu fatihati alkitab, kusoma suratul fatiha inda ra'sil mayyit, mbele ya kichwa cha maiti, wa fatihati albaqara, na mwanzoni mwa sura al-Baqara, inda rijlaihi, mbele ya miguu yake. Ameweka nambari mbili, anasema ruhi ya hadha, panasimuliwa jambo hili fi hadithi, katika hadithi yani an ibn Umar marfu'a, kutoka kwa Abdullah ibn Umar aliyekuwa ni marfu', da'afahu hadithi hiyo ameidhufisha, al-Haythami al-Imam al-Haythami katika juzuu ya 3 kurasa 45, wa ruhi anhu mawqufa, na hadithi hiyo imesimuliwa aliyekuwa ni mawqufa, wa huwa dha'ifun aidan, na hiyo ni hadithi ambayo ilikuwa dha'ifu vile vile, kama sabaka fil mas'ala, kama ambavyo shautangulia katika mas'ala 122 katika sahifa 192. Uzushi wa 94, qira'atu al-Qur'an, kusoma Qur'an, inda ihalati turabi ala al-mayyit, wakati wa kumimina ule mchanga, inda ihalati turabi, wakati wa kumimina ule mchanga ala al-mayyit, juu ya maiti, watu wakawa wanasoma Qur'an, pia ni uzushi. Mara nyingi sana watu wanakuwa hao ni wale watu wazikiri, wale wanaambiwa kwamba wewe ukisoma udongo huu na ukisoma labda yani uradi ambao wa Sheikh Uwesu au uradi wa Sheikh Abdul Qadir Jilani au ukisoma uradi wa Sheikh Muhammad Nasoro au Sheikh wa Shadili au Nashkabandia au Rifaia, basi ukisoma wewe unakuwa yani ule maiti unamuondoshia adhabu na anakuwa adhibiwi. Sasa haya ni mambo ambayo bid'a. Au anasoma sura zile inna anzalnahu fi lailatil qadr, kusoma sura hiyo na akaambiwa kwamba mtu akisoma hiyo akisomea udongo akishaka nini, yule maiti anakuwa nakufifishwa adhabu. Hayo ni mambo ambayo yalikuwa uzushi, ni mambo ambayo yalikuwa kibida, na ndio maana unakuta pale baada ya kuchanguzika utakuta kuna baadhi ya watu wanachukua mchanga wanasomea, kisha baadaye wanafanya wanamwagia pale. Nimefahamu hao mje kuona nyie, au mkiwaona maana yake ujue kwamba wanafanya hayo ni bid'a, wanafanya yale ni mambo ya uzushi. Na ukiyasoma ndio unajua ah man, jana nilikwenda ngamuona jamaa anafanya hivyo. Nimefahamu ni kwa sababu wao ni watu ambao hawakusoma na kujua ule usahihi wa mambo. Kwa hiyo wamesomeshwa mambo hayo wakadhania kwamba ni mambo ambayo yalikuwa sawa, kumbe ni mambo ambayo yalikuwa uzushi. Uzushi wa 95, talqinul mayyit, kusoma ile talqini ya mayyit, ile talqini almayiti yani kumlakinisha maiti pale makaburini pale, yani watu wako makaburini pale, kisha akasema sasa anakujia malaika wawili wasikuhofishe wasikutishe, hao ni viumbe miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, wakikuuliza tunani mola wako, niwaambie mola wangu Allah, nani mtume wako, mtume wangu mimi Muhammad, sema. Wakikwambia sijui dini yako ni ipi, sema dini yako ni Uislamu. Ukiuliza kibla chako ni kipi, wewe sema kibla changu mimi ni Al-Kaaba. Sijui kuuliza nani, wewe sema hivi. Yale mambo ya uzushi na mambo ambayo hata mwenye akili vile vile anayakataa. Eh, mtoto mdogo vile vile anayakataa. Kama atayasikia na atajua maana yake, mtoto mdogo atamwambia usitudanganye hapa. Wewe unafikiria malaika moto waje hapa sasa? Yale wale munkar wanakiri waje hapa. Akisha kwambie hiyo. Wewe unamwambia sio atishe, ndio sisi watu wenyewe, hebu tuangalie uzuri. Sielewi. Amepata upenyo upenyo, basi hapo hakai, lakini hatuweza kuondoka zabaki kumezenye. Tumefahamu maana yake, atabakia pale pale tu yeye na atazimia, na inawezekana akapata mshtuko aka na yeye akawa ni mwenye kuondoka duniani. Sasa ni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi. Kwa zile talqini unazikuta pale, mzee anakaa pale na kijitabu chake, kisha anasema maneno hayo, fahamu kwamba yale anasema pale ni mambo ambayo yalikuwa uzushi, ni mambo ambayo yalikuwa kibida. Kilichotekana pale watu, yule maiti akishakuzikwa pale, basi nyinyi mmetekana kwamba kila mmoja muombe dua. Kwa hiyo wewe ukiona kwamba watu wanafanya uzushi wao, na pale kuna uzushi wa kila sample, wengine wanapiga Yasini nzima, wengine labda wanapiga Bakara nzima, wengine sijui wanapiga kadha, wengine wanasoma hizo talqini. Sasa wewe ukishaona maiti kishazikwa, waelekea kibla, muombee msamaha yule, namwombee kauli thabit, kisha ondoka zako. Kisha fa nini? Kisha ondoka zako. Naam, hayo yaangalie katika kitabu Sunan wal Mubtadaati katika sahifa ya 67. Suila Subulu Salam, vile vile angalia Subulu Salam Lisanaani, katika kitabu cha Imamu Sanaani Sheri ya Bulughu Marami. Waundhur masala, na vile vile angalia masala 103 katika sahifa 197. Asema uzushi wa 96, nasbu hajaraini ala kabri almar'a, kusimamisha na kuweka mawe mawili katika kaburi la mwanamke. Kaburi la mwanamume wakaweka kaburi jiwe moja, na hii katika makaburi, katika kaburi la mwanamke wakaweka mawe mawili. Nasbu hajaraini, kusimamisha mawe mawili, ala kabri almar'ati, katika kaburi la mwanamke. Yaangalia hayo katika naili al-autar li shaukani, kwamba pia ni katika jambo ambalo kuwa la uzushi. Na sunna manake kuweka jiwe moja, sunna ni kuweka jiwe moja. Yaangalie katika sahifa ya 4 ukurasa 73. Anasema uzushi wa 97, ar-ritha wa aqiba dafni al-mayyit, kulia baada ya kushakuzika maiti, inda al-qabri, mbele ya kaburi. Ar-ritha kulia aqiba dafni al-mayyit, baada ya kushakuzika maiti, inda al-qabri, mbele ya kaburi. Na tumesema ar-ritha maana yake al-buka, sauti al-buka maa al-kalami ala al-mayyit, maana yake ni sauti ile ya kilio pamoja na maneno juu ya maiti. Au tumesema kwamba sauti al-kalami athna al-bukai ala al-mayyit, au ni sauti ya maneno wakati mtu analia kumlilia yule maiti, kawa kuna maneno yanasikilikana yanatoka. Anasema angalia katika al-bida'a al-ibda'u, katika sahifa ya 124 mpaka 125. Naqlu al-mayyit qabla ad-dafn, yani kuondoshwa yule mayit kabla ya kuzikwa, au baadahu, au baada yake, ila al-mashahidi al-sharifa, baada kupelekwa katika mashahidi zile ambazo zilikuwa tukufu. Manake mayit yule kuondoshwa, kuhamishwa kabla ya kuzikwa, wanaitakidi kwamba mayit huwa anaondoshwa pale, roho yake inapelekwa mpaka katika sehemu ambazo zilikuwa tukufu, sehemu hizo za wale masharifu, upelekwa katika sehemu hizo zikashuhudia tena kaombwa msamaha na vitu kama hivyo, au baada ya kuzika. Hayo ni mambo ambayo la uzushi. Anasema huma hayo mawili, min madhahibi imamia, ni katika madhahibu ya imamia ya mashia, kama fil miftahi lkarama, kama ilivyokuja katika miftahu lkarama katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 500 mpaka 507. Pia shekhe anasema raji almasala, rejea katika masala ya 106 sahifa 159. Uzushi wa 99, astakanu inda almayit baada dafnihi, yani kukaa mbele ya maiti baada ya kumzika, fi baiti, katika nyumba, fi turbati, katika ule udongo, au kurba au kurbaha, au karibu wake. Astakanu yani kwamba kufanya makaazi, inda almayit, mbele ya maiti, baada dafnihi, baada ya kumzika kwake, fi baiti, katika ile nyumba, fi turbati, katika ule udongo, au kurbaha, au kukaribu kwake. Maana kwa watu wakiweka makazi katika nyumba, waka ile nyumba ambayo maiti labda yamezikwa, au katika sehemu ambayo maiti yamezikwa, huwa anaweka makazi katika ule udongo ambao walikuwa wameuchukua, yani kutoka katika ile kaburi, au ukaribifu wake, manake karibu na ile kaburi lake yule maiti baada ya kuzikwa. Yaangalie hayo katika al-madkhal juzuu ya 3 kurasa 278. Uzushi wa 100, imtina'uhum min dukhuli almayyit, ni kujizuilia kwao kutokana na kuingia katika, min dukhuli albayti, sio min dukhuli almayyit, min dukhuli albayti, kutokana na kuingia katika nini, katika nyumba. Idha raja'u, pale watakaporejea, min ad-dafni, kutoka katika kuzika, hata yaghsilu atrafahum, mpaka wazikoshe zile sehemu zao, min athari almayyit, kutokana na athari ya mayiti. Kwa watu wanajizuilia, hawaingii wapi, hawaingii kwa maiti, na mpaka pale hawaingii katika ile nyumba au mtu nyumbani kwake, kwa sababu yeye ametoka kufanya nini, kuzika. Kwa hiyo nguo zake, kila kitu chake akikoshe, kisha hapo ndio anafanya nini, anaingia katika nyumba yake na mtu kama hivyo. Kwa hiyo kiwa hajafanya hivyo, wanaitakidi kwamba mtu anaweza kumfika nini, anaweza kumfika msiba, kama vile ambavyo watu wanavyoitakidi kwamba mtu akitoka safari wewe usiku, basi kwanza afikie wapi, afikie nje akae, kisha kwa muda tena ndio aingie ndani. Haya ni mambo ya kibida, haya ni mambo ya nini, ya kibida ya kiuzushi. Bali Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amekufundisha wewe, unapotoka sehemu ukafika ile sehemu, basi sema maneno a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, kisha ingia ndani, sio kae nje. Simefahamu, sio kae nje. Wanasema kwamba manake inawezekana labda viumbe wabaya walikuwa wanakufuata, kwa hiyo pale nje wanasema huyo kwani kaa wapi huyo, mbona kaa hapa muda mrefu? Kwa hiyo mwisho wanafanya wanaondoka tena wanaingia ndani. Sasa huo ni uzushi, hizo ni akili finyu, na hayo ni mambo ambayo yalikuwa hayaingia akilini. Na kama kiumbe ambaye amekusudia ubaya, basi ilikuwa tangu huko mwanzo, yaani wewe hapo akufanya ubaya. Na hata kama wanasema kwa madawasilini yeye akishafika pale, basi wewe hata ukae muda gani na ndio yupo atakaa hapo hapo. Sasa labda ushindwe wewe, yaani sababu viumbe wabaya wakikusudia ubaya na lazimiana na wewe muda mrefu sana. Kwa hiyo cha muhimu manake ni kudumu nini na adhkari, sio kwamba mtu abakie wapi, abakie nje, bali wewe ukitoka sehemu, ukishafika ile sehemu unakusudia kufika, sema maneno hayo, kishaingia ndani wala usibakie nje. Na ukiingia ndani tu salamu, simefahamu, ukiingia ndani tu salamu, ndio mafundisho ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ingia ndani sema asalamu alaykum wa rahmatullah, hata kama hakuna mtu, simefahamu. Hata kuna mtu usitajitisha, mara unajitikia salamu na kuwaja wa alaykum salam, akitikia basi fahamu kwamba huyo ni katika viumbe wema. Akitikia fahamu kwamba huyo ni katika nani, katika viumbe wema. Umefahamu? Fahamu kwamba huyo ni katika viumbe wema. Lakini wewe usijitishe wala usinini, ingia ndani tu salamu na unakuwa katika hali ya amani. Maana ukishatoa salamu ndani ya nyumba, basi hakuna chochote ambacho kitakachokudhuru. Kuna baadhi ya watu, yani mtu nyumba ikiwa hakuna watu kukaa, labda ameachwa peke yake, akaa yeye sema acha bora nikalale msikitini, kwa sababu anaogopa ni. Simefahamu, anaogopa na shetani pale ndo anapomchezea zaidi, yani mara amfanyishe kama aone kama kivuli fulani kimepita hivi, mara aone hivi anaona he, haya sasa mbona alipokopa watu walikuwa hapo haya. Simeelewa? Sasa shetani anakutia hofu mpaka manake uchukue ile moyo wako na ajue kwamba wewe ni katika watu fulani wa kuingia hofu. Lakini kwa mtu anatakana jielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uzushi wa 101, wadha at-ta'am wa sharabi 'ala al-qabr liya'khudahu an-nas, weka chakula na vinywaji katika kaburi ili watu wakifika wavichukue vinywaji hivyo. Kwa hiyo watu wanaweka pale katika makaburi vyakula na vinywaji vingi sana, kwa mtu akifika pale anachukua anakula. Ah, ukienda makaburini unakuta baadhi ya makaburi unakuta kwamba kuna nini? Kuna vyakula. Wenyewe wanasema kwamba sadaka ya mzee wetu kisiko katika mfumo huo, katika jambo ambalo la kibida. Anasema sadaqatu 'inda al-qabr, uzushwa 102, sadaka mbele ya makaburi. Yaani watu wakawa wanatoa sadaka katika yale makaburi pale. Pia ni jambo ambalo kwa kila sawa, kwa sababu hakufanya nani? Hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe unasema kwamba unamfuata Mtume na unampenda Mtume, sasa ukiambiwa kwamba ile hajafanya, basi katazika nalo. Yaangalia hayo katika ile Iktibau katika sahifa 183. Pia angalia katika Kashful Qina'i katika juzuu ya pili kurasa 134. Uzushi wa 103, sabbul ma'i 'ala al-qabr, kumimina maji juu ya kaburi, min qibali ra'sihi, kupitia ule upande wa kichwa chake, thumma yaduru alayhi, kisha akawa yanazunguka juu yake, wasabbu al-fadil ala wasati, manake akawa anazunguka juu yake, manake ile kaburi ile analizunguka, thumma yaduru alayhi, kisha akawa anazunguka, manake akaanza kumiminia maji katika upande wa kichwa, kisha akazunguka kaburi sina pembe nne ile, hayo akawa anazunguka katika zile pembe zake, wasabbu al-fadil, na kamimina ala alobakia ala wasatihi, katikati yake. Na hayo yanafanyika katika miji yetu, hayo yanafanyika katika miji yetu, wanamimina maji katika kichwa, kisha wanamimina pembezoni, kisha nabakia wanamimina kati. Kufanya hivyo ni jambo la bida, kufanya hivyo ni jambo la bida. Nambari moja na nambari mbili tushaisoma, sema kwamba hayo ni katika madhehebu ya Kishia na katika madhehebu ya wale watu ambao walikuwa mpinga. Baada ya kumaliza faslu hiyo, tunaingia katika faslu at-ta'ziyatu wa mulhaqatuha, ta'ziya, kumtia nguvu mfiwa na yale ambayo yanokutanishwa katika jambo hilo la kumpa nguvu mfiwa. at-ta'ziyatu 'inda al-qubur, yani uzushi wa 104, at-ta'ziyatu ku tia nguvu mfiwa 'inda al-qubur, mbele ya makaburi. Kwa maana watu wakawa wamejifunga na jambo hilo, kwamba yule ambaye alikuwa amefiliwa, kwamba ili taazia yako iwe nzuri, ili taazia yako sasa iwe sawa sawa, basi umtie nguvu. Wakati gani? Sehemu za makaburini. Kwa hiyo makaburini kule mtu tena ndo anampatazia, kama watu tena wanakusudia kuchangishana, wanachangishana makaburini, kisha wanampana, wanampa yule mfiwa kule makaburini. Kufanya vile ni jambo la bida, yaani kumtia nguvu mfiwa makaburini, kwa watu wanatakidi hivyo, ni jambo ambalo la bida, bali alifiliwa popote pale ambapo utakapomkuta. Kama makaburini umemkuta bila kuitakidi kwamba ndio inapotakikana, basi kule kule makaburini utafanya, utamtia nguvu mfiwa. Lakini basi itakidiwe hivyo, toa kwamba mtu ametoka naye wewe nyumbani kwa jampa taazia, isipokuwa taazia anakuja kumpapa makaburini, sasa kufanya kwa kivile anafanya jambo la bida. Hashiyatu Ibn al-Abidin, angalia yao katika kitabu Hashiyatu Ibn al-Abidin katika juzuu ya kwanza kurasa 843. Uzushi wa 105, alijitimau fi makani, kukusanyika katika sehemu ya taazia kwa ajili ya nini? Ya kumpa nguvu mfiwa. Ima wale wafiwa wenyewe wakakusanyika sehemu, akasema jamani, nyie kusanyikeni hapa, kisha watu watakuja kutupa sisi mikono ya mfiwa, au kwamba watu wakawa wanakusanyika akisha akamwita yule ili kumtia nguvu yule mfiwa, kumpa mkono wa mfiwa, katika mambo ambayo yalikuwa kibida, bali kimeshindikana. Popote pale utakapomkuta, basi nakufunga sehemu wala wakati, wewe mpe mkono wa mfiwa yule yule maiti kumtia nguvu. Zadul Ma'ad, angalia hayo katika kitabu Zadul Ma'ad katika juzuu ya kwanza kurasa 304. Vile vile angalia katika Safaru Saadati li Fairuzi Abadi, safha ya 57. Vile vile angalia katika Islahul Masajidi ani al-Bid'i wal Awaidi lil-Qasimi katika safha ya 108 mpaka 181. Waraje al-Mas'ala, narejea katika mas'ala 110 katika safha ya 210. Uzushi wa 106 tutakuja kusoma baada ya dhana isha biidhnillahi tabaraka. Anasema shekhe, tahdidu taziyati bithalathati ayyam, kuweka mpaka wa kumtia nguvu mfiwa na kumpa mkono wa ufiwa yule mayit kwa muda siku tatu. Ikawa tena baada ya siku tatu hizo, yani haifai tena kumpa mkono wa ufiwa yule mayit. Pia kuweka mpaka siku tatu hizo ni jambo ambalo la uzushi, bali hata siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7, siku ya 8. Utaangalia vile vile maslaha, kwamba je, huyu mtu kumpa maneno ambayo ya kumtia nguvu katika kule kufiliwa kwake, baada ya labda siku 10 tangu afiliwe, je, sikuwa naibua zile hisia za yule mayit? Ukiona kwamba utaibua hisia, labda tena watu hapo wataanza na vilio mwanzo, basi usifanye jambo hilo. Usijimefahamu. Yaani ukiona kwamba katika kule kunini kwako utaibua hisia, basi usianze jambo hilo. Lakini ukiona kwamba utamtia nguvu mfiwa, ima kwa maneno au labda uko na kitu unaweza kumpatia, basi patie kitu hicho. Naam. Raji al-mas'ala, rejea katika mas'ala 110, safha 209. Uzushi wa 107. Anasema tarku al-furushi allati tuj'alu fi baiti al-mayyit, waachwa yale matandiko ambayo yalikuwa yamejaliwa katika nyumba ya mayit, lijulusi kwa ajili ya kukaliwa, maniyati kwa ajili ya kukalia, maniyati ya wale ambao watakokuja, ila taazia kwa taazia. Faturukunaha, huyaacha yawe katika hali kama hiyo, kadhalika katika hali kama hiyo, hata tamdhi sab'atu ayyam, mpaka zipite siku saba. Thumma ba'da dhalika yuzilunaha, kisha baada hapo ndio wanayaondosha. Pia jambo hilo ni uzushi, angalia hayo katika Al-Madkhal katika juzuu ya 3 kurasa 249 mpaka 280. Uzushi wa 108, at-ta'ziyatu bi a'zama Allahu laka ajra wa alhamaka as-sabra, yani kumtia nguvu mfiwa kwa maneno haya, Allah afanye kwa ajili yako wewe ujira wako ni mkubwa, wa alhamaka sabra, na kupe ilhamu ya subra, warazakana wa iyaka shukura, na Allah turuzuku sisi na wewe kushukuru. Fa inna anfusana wa amwalana wa ahlina wa auladana mimma wahibillahi, kwa hakika nafsi zetu na mali zetu na watoto wetu na wake zetu na watoto wetu ni katika mawahibi za Allah, maana katika neema ambazo Allah alizokuwa ametupa azza wa jalla. Alhani asema asema haniyatun bimaana sa'ir, maana yake kwamba ni mawahibi za Allah ambazo zilikuwa sa'ir, zilikuwa zimeenea. Tena wakasema kwamba tayyib, maana yake ni nzuri, makubulu, tena zinakubalika, ndio maana ya haniyatun. Wa hawarihi, na vyombo vyake, almustaudi'a, ambavyo vilikuwa almustaudi'a, ambavyo vilikuwa vimefanini vimekabidhiwa tayari. Mataaka bihi, Allah amekunemesha wewe kwa chombo hicho au kwa vyombo hivyo. Fi ghibtatin, ghibtatun bimaana husnu lhal, katika ile hali ambayo ilikuwa nzuri. Fi ghibtatin bimaana fi husni lhal, katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Wa sururi, na katika furaha. Wakababahu minka biajrin kabir, na akavikabidhi, kwa maana akavichukua kutoka kwako wewe kwa ujira ambao ulikuwa mkubwa. Kwa hiyo fanya subra. Assalatu wa rahma wal huda, swala na rehma na uongofu. Inihtasema inihtasabtahu, ikiwa kwamba wewe utatarajia vitu hivyo. Fasbir, basi subiri. Wala yathbitu jazuka ajraka, wala ile fadhaa yako isipokonye isiporomoshe, yani ujira wako. Fatandama, ikawa sababu ya kujuta. Waalam, natambua. Anna aljazaa, kwamba fadhaa. La yaruddu shay'an, hairejeshi chochote kile. Wala yadfau huznan, wala izui huzuni. Wama huwa nazil nala, yani kwamba haikuwa ni yenye kuteremka hiyo. Fakan kadi, bali itakuwa ni yenye kukosekana. Anasema, ameweka nambari, asema istihsanuha au istihsanaha istihsanahuma, ameyafanyia istihsani, yani mambo mawili hayo, kwa maana la kwanza na la pili. La pili bado halijafuata, lakini maneno ya pili yatakuja. Ameyafanyia kwa ni mazuri. Fi sharhi shira, bwana ambaye alikuwa ameandika kitabu sharhi shira katika sahifa 562 na 263 wa ghairi na wengineo. Walawal ruya ani nabii, la mwanzo anasema kwamba limesimuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu azza bihi Muadha bin Jabal fi ibnihi, kwamba anasema kwamba alimpa tazia, alimfanyia tazia kwa maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimfanyia tazia Muadha bin Jabal kwa maneno hayo fi ibnihi, kusana mwanae alipofariki. Lakinahu hadithun mawdhu'un, lakini hiyo ni hadithi ya uongo. Wal akhar ruya min taziyati al-Khidr, na wengineo anasema kwamba ni taziya al-Khidr biwafatihi sallallahu alayhi wa sallam, wa kule kufa kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam li ahli baitihi, kwa watu wa nyumbani kwake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa dhaifun, nayo vile vile ni dhaifu. Rawahu Shafi'i, amesimulia Imam Shafi'i fi musnadihi, katika musnadi yake. Wa dha'afahu Ibn Kathir, akadhufisha Ibn Kathir fi tarikhihi, katika tarikhi yake. Wa qad taqaddama at-tanbihu, na tayari mshakutangulia tanbihi ala al-awwal, juu ya mwanzo. Fi ta'liq, katika kutolea maelezo. Ala mas'ala, katika mas'ala 108 sahifa 205 wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa, Khidri yule ambaye sahibu Musa, yule ambaye alikuwa amefatana na Musa alayhi masallatu wassalam, ambaye huyu alikuwa ni katika waja wa Allah, alikuwa wema. Sasa anasema alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuja mpaka wapi? Mpaka kwa watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baadhi ya watu wanasema kwamba huyu mtu hajafa, yuko hai, lakini hakuna hadithi ambayo inajulisha kwamba huyu mtu yuko hai. Al-Khidri, hakuna hadithi wala haya ambayo inaonyesha kwamba Khidri yuko hai. Hilo jambo ambalo halipo katika hadithi wala katika Qur'ani. Na wanasema kwamba hao ambao wanasema yuko hai, wanasema kwamba kila baada ya swala mbili anakuwa anahudhuria. Kila baada ya swala mbili anakuwa anahudhuria. Swala gani na swala gani? Swala ya asubuhi na swala ya alasiri, sio ya Isha. Umefahamu? Kwa hiyo wewe ukiwa asubuhi pale umepeana mikono na watu wanasema ukiona mkono mlaini kama sponge, basi fahamu kwamba huyo ndio Al-Khidri. Mwambie kwamba akuombee dua, kaa naye kitako, mwambie akuombee dua. Sijui umefahamu. Na swala ya alasiri, sasa mikono ya Arabu yote iko kama sponge, mingi yao yaani Waarabu mikono yao ni laini sana. Yaani Waarabu kwa wanapeana nao mikono, wengi wao mikono yao inakuwa ni laini sana. Lakini sisi wa Afrika mikono yetu walilahi rabbi. Hasusa ikiwa kwamba tena unabeba zege, unabeba mawe, unabanja kokoto, yaani suguru ndio zinafanya. Inakuwa ngumu. Waarabu wapo ambao vile vile wanafanya kazi ngumu, lakini si wengi wao ambao wanafanya kazi ngumu. Pia mikono yao nao iko imara. Na Muislamu hasa nitakana awe anajishughulisha anafanya kazi ambazo kidogo zilizokuwa zinamfanya mwili wake kwamba kuweko madhubuti. Sio kwamba yeye yani kwamba anakuwa yuko legelege yani. Tumefahamu huyo si Muislamu sawa. Muislamu sawa nitakana kwamba awe madhubuti yani. Kiasi ambacho mtu alipokuwa kwamba akitembea baadhi ya wakati, Sheikh Ibn Uthaymeen anatolea mfano asema namna watu walivyokuwa hivi sasa hawafanyi kazi. Yaani hawafanyi zile kazi ambazo za kujituma au kutembea, hawajitumi manake. Basi anaweza kama mtu akatembea miguu chini na distance ndogo tu kaona kwamba paka miguu yake imefanya imevia damu ya. Na mengineyo inatoa damu kabisa kwa sababu ya yeye kila wakati yuko katika mesia, kitoka katika mesia, kaingia katika mesia haya, kitoka katika gari yake, kaingia hapa, kaingia pale. Kwa hiyo hakuna manake kwamba ile kutembea labda mtu afanye mazoezi. Sasa Muislamu anatakana kwamba afanye mazoezi ya jitumetume. Umefahamu? Atembee. Na kutembea unaweza kutembea hata usiku yani. Ukiona mchana hujapata muda, tembea usiku. Umefahamu? Toka hapa nenda kama mfano kuna sehemu ambazo unasikia ndo zinatishatisha ndo pita wewe. Sema mimi leo napita pale. Umefahamu? Fanya mazoezi yani. Kwa sababu kwanza unajiondosha hofu, B kwamba vile vile unafanya mazoezi. Na wengi wa watu ikishaingia maharibi tu nje umtoe. Umefahamu? Vipi mbona tukuoni wewe swala Isha darasa tukuoni pale? Ah, mimi usiku sasa sio rafiki yangu. Kwa nini nani alikuwa rafiki yake usiku? Eh? Yeye usema kwamba usiku sio rafiki yake. Hakuna mtu ambaye alikuwa usiku kwamba rafiki yake. Sasa na ikiingia Isha ndo huo hutoi humtoi humtoi la. Sasa hiyo jambo ambalo kwa kila sawa. Bali mtu anatakana achukue mazoezi kiwa na hofu, basi au ni mwenye kuchukua mazoezi ya kuondosha hofu na vile vile kutembea kwa miguu baadhi ya kati, mtu awe anajipangia muda huo kwa sababu anakiri katika kiliri katika uimara. Na watu walokwenda Maka wanafahamu kuna pahali wanatembea sana, na hususan unapotoka wapi? Unapotoka Muzdalifa, unapotoka Muzdalifa unaenda zako wapi? Jamarat, katika kupiga mawe au Mina, ni kipande kidogo distance. Kwa hiyo napiga mguu eh, napiga nini? Napiga mguu. Na sijui kama kuna njia ambazo watu wanapanda gari, lakini labda hao wagonjwa na hao wapiga gari, lakini kwamba unapiga mguu ni distance. Sasa ikiwa ufanye mazoezi na Allah akakuruzuku kenda Maka kuhiji, sana kwa kidogo mtihani, pressure zinakuwa ziko juu juu. Sasa fanya mazoezi ya kutembea, piga hatua. Sasa hiyo hija hata ikifika ya leo, ujui Allah kwa pengine ukitoka hapa, Allah anakujalia ukitoka hapa tu, Allah anakuandikia kwamba unaenda nenda hija. Umefahamu? Kwa sababu Allah yeye jua kila kitu ni mweza. Kwa hiyo wewe tegemee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio mweza wa kila jambo. Sema sawa, unatupa matumaini hayo makubwa, lakini sawa, matumaini yapo. Umefahamu? Kwa kila Muislamu, mtu asikate tamaa na rehema zana. Rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Uzushi wa 109 ataanzia tubi kutia nguvu, yani kumtia nguvu mfiwa kwa kauli inna fillahi azaa, hakika kwa Allah kuna kutia nguvu. Min kulli musibati, yani kuna maneno ya kumtia nguvu mfiwa. Min kulli musibati, kutoka kila msiba. Wa khalafan, na kuna baki. Min kulli faiti, kutoka kila ambacho kilichokuwa mtu kimemkosa. Fa billahi, basi kwa Allah. Fathiku, kweni madhubuti, kweni wakweli. Wa iyahu farju, na kwa kee tarajeni, tarajeni malipo. Fa innamal mahrumu man hurima thawabu, hakika yule ambaye alikuwa amekoseshwa ni yule ambaye alikuwa amekoseshwa thawabu. Hakika mtu ambaye alikuwa amenyimwa ni yule ambaye alikuwa amenyimwa thawabu pia. Kiswahili kingine useme hivi. Naam, nambari yake hiyo tushisoma pamoja, nambari moja. uzushi wa 110 ittikhadhu dhiyafati min at'am min ahli almayyit, kufanya ugeni wa chakula, maana yake kufanya adhiyafati chakula kile cha ugeni, ittikhadhu dhiyafati min at'am, kufanya chakula cha ugeni min ahli almayyit, kutoka katika watu wa maiti. Kwa wale watu wa maiti wao wakatengeneza chakula cha maiti, yani wakatengeneza chakula kwa ajili ya wale ambao watakokuja pale. Jambo hili ni jambo ambalo uzushi, bali kinachotekana, yani wale ambao walikuwa majirani wanajua kwamba nyumba fulani imefiliwa, wao ndio watengeneza chakula wapelekee wale, sio wao washafiliwa kisha baadaye wachangishane kisha baadaye wafeli wapike chakula. Maana wao wapo katika msiba, kisha vile vile wanajiingiza katika gharama za nini, za kupika vyakula. Hili jambo si sahihi wala sio katika mafundisho ya Mtume. Sasa talbisu iblis, angalia hayo katika talbisu iblis katika sahifa 341, vile vile angalia katika Fathul Qadir Ibn Humam juzuu ya kwanza kurasa 473, vile vile angalia katika kitabu Al-Madkhal katika juzuu ya tatu kurasa 275 mpaka 276, vile vile angalia katika Islahul Masajid nambari 181, wa rajil mas'ala, na rejea mas'ala ya 114. Kwa leo tufikeni hapo, tutakuja kuondokea ittikhadhu dhiyafati lilmayyit fi yawmil awwal wa sabi wal arba'in wa tamami sana, yani kufanya chakula cha wageni kwa ajili ya yule maiti aliyokufa katika ile siku ya mwanzo na ya saba, wal arba'in, na siku 40, kwa tamamu sana na kukamilika kwa mwaka. Na watu wakishasikia habari hizo tena wasema ah, tushapata pakula sisi. Wakifika pale wanajifanya kujiliza tena kwa kiwango kilikuwa kikubwa kabisa. Huyu alikuwa rafiki yetu, saiba wetu. Yaani hakuna saiba kama huyo. Sasa basi mimi hapa kidogo ndo tutakaa mwaka. Nilikuwa tafika mwaka. Nimefaa. Kwa hiyo maana yake anasubiri nini? Anasubiri kwamba yeye mpunga upigwe pale yeye ale. Eh? Hapa mwaka mimi ndo nitaondoka sababu ni rafiki yangu wa damu. Watu wananiambia kwamba ukae mwezi, lakini siwezi. Kwa ule urafiki siwezi kabisa. Kwa hiyo pitisha nini? Pitisha mwaka mzima. Ili yeye ajue kwamba pale patakuwa pana mlo na msosi. Asallallahu alayhi wa sallam. Allah tusalimu salam. Yule mzee anoka hapa kwa hapo siku hizo. Eh? Yupo. Eh?